Yo, yo, ja palę skręty, a tu sępów zastępy. Propagandą kryją własne przekręty. Ja widzę, jak traktują nas przedmiotowo. Wiem już na ich temat to i owo. Ej, posłuchaj mnie mądra głową. Alkohol to gonią tu standardowo, legalnie. Mają teraz nową hajs upralnie. Podatki, akcyzy, a społeczność moralnie. Pot upada, taka znajdzie się na dnie. Legalnie, mają debili wylęgarnie. Każdy działę może dzisiaj kupić w sklepie. Nie mówcie mi zatem, że wiecie lepiej. Widzę rzesze uzależnionych. To jest narkomania w sklepach monopolowych. I co? Ja nie mogę palić zioła, dopóki żyłka złości nie zejdzie wam z czoła. Ja cały czas palę, jesteście wkurwieni. Większość z was to przecież uzależnieni. Jak to? Po obradach woda litrami. Jak to? Panowie z immunitetami. Jak to? Na stołach z oliwkami koreczki. To jest polski sejmowy granat bez zawleczki. Wkrótce zrobią z Polski Argentynę. Na kogo skurwysyny zrzucą winę? Na tępe masy pojone winem. Ja na to nie pozwolę, no bo znam przyczynę. Ej, co jest sępy? Deptam pięty wam. Język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Ja deptam pięty wam. Język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Ja deptam pięty wam. Język cięty mam, mam patenty. Ej, co jest sępy? To jest kasta skład, a jak? A ja, kasta skład. System pierdolnięty, co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty na wasze przekręty. Rymy zajebiste rozkurwią wam ten system. Nimi cisnę jak pociskiem na pokaz lustracja. 4 lata na wakacjach, korupcja, profanacja. Niestety mandaty, immunitety, fury, agentury, wuda, kobiety. Co drugi kretyn, polityczna mafia w kieszeń trafia. Społeczeństwa blisko szaleństwa, jest to wszystko. Upadliście nisko, jak wykonawcy disco. Polo, jak za holo, a każdy działa solo. Na rachunek własny, jak kiedyś Magda Masny. Litera za literą, afera za aferą. Pełno zamętu, przekręt do przekrętu. Nabieram wstrętu, interesy, Plaza Hilton. Nie palicie skrętów, jak Bill Clinton. O czym śnisz w nocy, to nie w twojej mocy. Co z wyborczych planów, weź się zastanów. Dosyć politycznych klanów, dosyć politycznych klaunów. Ty z uśmiechem stale, to jak kabaret. Obskurw jak miejsce szalet, kończcie ten balet, udławicie się tym szmalem, skurwysyny. Co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Deptam pięty wam, no jak? To kasta skład. A może dojrzę jak Mojżesz, to czego nie widać gołym okiem. A może znajdę sens tu pod blokiem, pod ścianą okien. Ściemę w piecu, przetopię, to kopię, palę konopię. Tworzę własną utopię, utopię ten popierdolony świat. W ciągłym galopie, pęknie jak ropie, łopie. Gdzie jest Bóg? Chyba na urlopie. Na niego też mieli kartotekę w łupie. Kolejny level, kolejny stopień. Rośnie debet, zaliczasz glebę. Wymyślą ci potrzebę, spece od potrzeb. Kreatorzy, manipulatorzy, swaroży, co żył noc długich noży. Spece, odlania wody, pompują syf młode głowy. Robią zawody, dają nagrody, czczą okody. Zaganiają trzody do zagrody. A ponad tym wszystkim liczą dochody. Oni ponad tym wszystkim liczą dochody. Oni ponad tym wszystkim liczą dochody. Ej, co jest? Co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Deptam pięty wam, język cięty mam, mam patenty. Co jest sępy? Deptam pięty wam, to jest kasta skład. A ja? Manifest. Odbywamy przed oczami i całego narodu polskiego, i całego świata. Dumnie odbyło wam w góry gwizdać i dumni jesteśmy z tego, że my zwłaszcza jesteśmy tymi, którzy mamy całemu światu możliwość wciąż się nowo pokazywać naszą miłość.